very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while, and though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your daddy's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know we never will. You know we never will. And the patches make the goodbye harder still. Very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. Goodbye makes the journey harder still. What will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. Oh, very young, what will you leave us this time? Klinkt wel hemels, hè? Cat Stevens, Oh, Very Young. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond op deze donderdagavond. Alweer bijna het einde van de werkweek. Nog één dagje volhouden, jongens. En meiden natuurlijk, ja. Dat wel natuurlijk. Wat ga ik doen in deze show? Nou, lekkere muziek draaien voor je. En ik heb een paar zeer interessante onderwerpen voor je. We hebben een bomvolle show. Dus we gaan er snel aan beginnen. We hebben bijvoorbeeld een onderwerp over de Sena-prijs. Ja, je kunt je daarvoor inschrijven als je muzikaal talent hebt. Ja, het is bijna Pasen, Goede Vrijdag. En dan hebben we het natuurlijk over het leven van Jezus. Jezus Leidensweg in Schravenzanden, dat kun je bezoeken morgen. En wandelingen zijn er vanuit het centrum van Oldgensplaat. Wat is dat voor wandeling? Is dat leuk? Denk het wel. Je hoort straks meer. En we gaan het hebben over iets bijzonders. Ze gaan in de Hoekse Waard samenwerken met al die gemeenten. Met een Europees netwerk. E-Dias heet dat. Wat dat allemaal te betekenen heeft, dat hoor je zo meteen. Jawel. Allemaal in jouw late avond. And when two lovers woo, They still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time. Ja, als de tijd voorbij gaat. Voorbij vliegt misschien wel. Harry Nilsson. En inderdaad, As Time Goes By. Hier in de late avond. We gaan het hebben over de Sena Grote Prijs van Rotterdam 2017. Het traject van de totaal vernieuwde Sena Grote Prijs van Rotterdam is begonnen. Bands uit Rotterdam konden zich tot 1 april inschrijven en nu is het de beurt aan de Rotterdamse singer-songwriters. Zij kunnen zich tot donderdag 1 juni inschrijven. De Sena Grote Prijs van Rotterdam, georganiseerd door de PopUnie, is de enige muziekwedstrijd met 4 categorieën. En die zijn bands, singer-songwriters, hip-hop en electronics. En heeft een omvangrijk prijzenpakket te bieden. Je hoort meer in een gesprek met Evelien Lampfe. De Grote Prijs van Rotterdam is aanstaande. Als je je daarvoor wil inschrijven, moet je bij deze dame die tegenover mij zit zijn. En dat is Noortje Dik. Zij is hier namens de PopUnie. Welkom, Noortje. Dankjewel. We hebben het over de Sena Grote Prijs van Rotterdam 2017. Hij komt er weer aan. Ja, sterker nog, we zijn al begonnen. Ja. Oh. Dat is namelijk zo dat die eerste categorie die kon zich al inschrijven. Dat was tot 1 april. En dat was de categorie bands. En nu kunnen singer-songwriters zich inschrijven. En ik zie dat je je nog kan inschrijven ook als je heel veel andere dingen doet. Hip-hop en electronics. Ja, die volgen later dit jaar. Dit jaar hebben we het iets anders georganiseerd. Een vernieuwd format. We organiseren 4 losse finales. Dus een finale op een plek die het meest past bij de categorie. Dus ook 4 verschillende termijnen om in te schrijven. En nu kunnen singer-songwriters zich nog tot 1 juni inschrijven. En later dit jaar dus de electronics acts en de hip-hop acts. En de singer-songwriting gaat dus plaatsvinden op een bijzondere plek. Ja, zeker. En wat is die plek? De Rotterdamse Schouwburg. Dat is wel inderdaad een hele bijzondere plek. Daar kom je meestal niet zomaar. Nee. Dus dat is ook de bedoeling. Dat die finale dat een bijzondere plek is waar ze dan voor het eerst staan. Ja. Wat moet je kunnen om mee te doen? Nou, je moet in ieder geval zelf al beschikken over 3 mp3's. Dus 3 opgenomen tracks. Zelf, eigen materiaal. En een live fragment, een biografie en een promotiefoto. En daarmee kun je dus aanmelden op onze website. En dan gaat een demo-jury daarnaar kijken. En stromen die aanmeldingen al een beetje binnen? Ja, de eerste aanmeldingen druppelen al binnen. Ja, zeker. En die komen uit het hele land, neem ik aan? Nee. Uit Groot Rotterdam. Want we zijn de Sena Grote Prijs van Rotterdam. Dus natuurlijk het centrum, de binnenstad. Maar ook Vlaardingen, Schiedam. De plaatsen eromheen. Als je verder weg woont, mag je niet meedoen? Nee. Dan moet je misschien meedoen aan een andere grote prijs. Ja. Waar staat Sena eigenlijk voor? Sena is onze hoofdsponsor. En dat is dus de reden waarom de prijs dus die naam heeft gekregen. Ja. Inschrijven, tot wanneer? Tot 1 juni. Tot 1 juni kunnen singer-songwriters zich inschrijven. En is het nou een handige tip als jij nou denkt van luister, ik ben echt een vette hiphopper. Moet je dan stiekem alvast even gaan spieken bij die singer-songwriter hoe de hele contest eruit ziet? Dat is een mogelijkheid, maar de eerste ronde is wel echt intern. Dus dat betekent dat de demoselectie vindt achter de gesloten deuren plaats. En ze krijgen ook feedback van de jury en dat is nog niet openbaar. Maar ja, de finale kun je uiteraard al wel bekijken, bijwonen. En staat die datum al vast? Ja. Dat is zaterdag 26 augustus. Oh, wauw. Nou ja, we hebben nog even. Hè? Want tot 1 juni kan je inschrijven. Dus ga als een speer die liedjes schrijven zelf. Toch? Zeker. Ja. Vraag aan je vriend of hij een mooie foto van je maakt. Schrijf een biografie. En dan kan je natuurlijk die jury overtuigen. Ja. Kan je iets zeggen over de juryleden? Nee, nog niet. Nee, dat is allemaal nog een groot geheim. Ja. En die worden natuurlijk wel mooi bekendgemaakt, neem ik aan. Ja, die worden ter zijne tijd bekendgemaakt. En hoe is het dan afgelopen met de bands? De bands die worden op dit moment beoordeeld. En volgende week zullen de gesprekken plaatsvinden met de jury en de deelnemers. En dan zal ook bekendgemaakt worden wie er doorgaan naar de finale. En wanneer is die? Op zaterdag 20 mei in Roadtown in Rotterdam. Oh, dat is ook een hele goede plek. Ja. Om daar te mogen staan. Ja. En kunnen we daarbij zijn? Zeker, ja. Gewoon kaarten krijgen? Ja, te verkrijgen via Roadtown. Of via de grote prijs van Rotterdam.nl misschien zelfs wel? Nee. Via Roadtown. Ja. Kan je iets winnen eigenlijk? Zeker, ja. De eerste prijs is een geldprijs van 1000 euro. Maar ook krijgen de bands en de andere acts coaching, een masterclass en een optreden op Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 2018. Oh, dat is wel echt heel erg tof. Dankjewel, Noortje Dik, namens de PopUnie. En we hadden het over de SENA Grote Prijs van Rotterdam 2017. Want je kan je dus nog opgeven. Dankjewel. Je vous connais, Miller, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi. Il me l'a dit, la journée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui c'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé, jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si un jour tu partais, partais et me quittais pour toujours. Mon amour, ses faux ce qu'il me disait, comme joli mot d'amour et comme il les disait. Mais il ne s'est pas tué, car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté. Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. De uitvoering van This Masquerade. Je hoorde toch maar mooi even George Benson hier in de late avond. En daarvoor Connie van der Bos met een hommage aan Edith Piaf uit 1978 alweer. Je hoort het hier dus in de show. We gaan het hebben over Goede Vrijdag in 'Schravenzande. Belangstellenden kunnen op Goede Vrijdag de lijdensweg van Jezus herbeleven. In een aantal straten van 'Schravenzande beelden ooggetuigen het 2000 jaar oude verhaal uit in muziek, film en toneel. De wandeling van Passie naar Pasen wordt georganiseerd door de Nieuwe Rank, een jonge moderne kerk in 'Schravenzande. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de straten van 'Schravenzande gaat iets bijzonders gebeuren. En daartoe is in de studio aangeschoven dominee Henk Zeeman, predikant van de Nieuwe Rank. Meneer Zeeman, of zeg ik gewoon Henk? Henk, absoluut, ja, Henk. Ja, dat is makkelijker. Welkom. Dank u wel. Dat wil al zeggen dat je niet in de traditie zit van de dominee die op afstand staat. Nee, dat mogen we niet zijn. Nee, niet in de Nieuwe Rank context. Nee, want de Nieuwe Rank is een bijzondere gemeente een beetje. Ja, het is een pioniersgemeente. Wel binnen het protestantse kerkverband. Ja. Maar het is een pioniersgemeenschap en die draait een beetje alles op zijn kop. Wij zijn een gemeente die niet van bovenaf door een dominee en zo begeleid wordt. Het is een gemeente die van onderaf groeit, waar wij focussen op de gaven van gemeenteleden die op alle niveaus in actie gesteld worden. Yeah. En de dominee mag erbij zijn, maar ook zelfs in de kerkdienst is bijvoorbeeld de zangleider en de dienstleider, die spelen net zo'n belangrijke rol als de predikant. Beetje anders gestructureerd dus, maar wel met heel veel succes ook. We zijn dankbaar. Ja, dat klinkt heel erg protestant. Dat klopt inderdaad. Maar dan hebben jullie nog iets nieuws bedacht. Dat jullie gaan Jezus lijdensweg uitbeelden in 'Schravenzandse straten. Ja. Wel, het is namelijk zo dat op 14 april, Goede Vrijdag dus, hebben wij een bijzondere actie van Passie naar Pasen. Het is een wandeling in Jezus voetsporen met lokzin voor u ook een ooggetuige. Natuurlijk is het fenomeen The Passion natuurlijk al goed bekend in Nederland. Ja, dat is die televisieuitzending die daarvoor... Van de EO. En dat vindt precies dan op die vorige dag, donderdag de 13e plaats, dit keer. Wij hebben een Schravenzandse variatie, maar toch wel met een verschil. Want het gaat niet voor ons om de glamour. Het gaat voor ons echt om een wandeling. We hebben een mooie wandeling door de tuinen gemaakt. Ja. En het idee is dat wij mensen nodigen om deel te nemen. Het begint bij de basisschool, de Chameleon. Ja. Daar word je ontvangen. En daar word je ook een beetje bekendgesteld aan de groepen. Want het is namelijk zo, we willen mensen in groepen van 20 of misschien een paar meer per gelegenheid door die wandeling nemen. Ja. En die groepen die worden aan het begin uitgenodigd om te delen in de maaltijd. Ja. Let wel, ik noem het geen heilige avondmaal. Het is een maaltijd. We proberen echt in de roots te klimmen van de christelijke traditie. Mm-hmm. In die maaltijd word je ook dan gevraagd om te delen. Hebben we echt een rolverdeling waar Jezus ook dan speelt en zo gespeeld wordt door mensen. En zo word je eigenlijk meegenomen op de tocht die dan gaat plaatsvinden achter Jezus aan. En dat is dus de tocht zoals het lijdensverhaal in de Bijbel beschreven is. En stap voor stap maken we de verschillende scènes mee die de Bijbel van vertelt. En wordt er uitleg gegeven. En het gaat dan door tot en met een bezoek aan Gethsemane, de tuin natuurlijk, waar Jezus gaat bidden met zijn discipelen. Ja. Ze komen later uit bij de verschillende gesprekken die Jezus aangaat. Hij wordt natuurlijk gevangen genomen, hij wordt verraden door Judas, et cetera. Al die elementen zitten daarin. Die komen en die worden gespeeld. Ja, die worden gespeeld. Dat hoeven de mensen niet zelf te doen. Alles nu verklappen, maar het is een hele mooi programma. Maar die worden er wel bij betrokken. Absoluut, interactief. Ja. En tot op een bepaald punt waar je dan ook een beetje ooggetuige mag gaan zijn van het gebeuren op de heuvel. Ja. En daar hebben we een mooie strategie bedacht waar wij mensen echt proberen aan te raken met de kern van het evangelie. Hoe gaan mensen daarmee in aanraking komen? Wel, ook op onze website, denieuwerang.nl, zal er veel informatie komen te staan. Het is wel belangrijk om gewoon notitie te nemen van het feit dat het om 6:30 de avond begint. Goeie Vrijdag, 18:30 begint het. Dus zorg wel dat je vroeg komt, want ik verwacht een tamelijke goede aanloop. Ja. En het programma duurt tot 8:30. Het is dus niet twee uur. Het is twee uur lang. Dus dan ben je wel door het hele traject. Ja, en dan ben je aan het eind en dan is het afgelopen. Of heb je nog een gezamenlijke... Dat ga ik niet alles nu vertellen. Het is gewoon, laat je meevoeren. Gewoon meedoen en dan komt het vanzelf tegen. Dan komt het vanzelf tot... ook niet opgeven, gewoon komen. Je komt maar gewoon. Ik zie de poster liggen en die hangt ook vandaag of morgen ergens in Schravenzanden op verschillende plekken, neem ik aan. Bij al die dus mensen kunnen het allemaal weten. Ja. En ze kunnen ook even op de website van denieuwerank.nl kijken. En dat is goed allemaal zo. Ja. Dominee Henk Zeeman, predikant van de Nieuwe Rank. Dank voor het gesprek en heel veel sterkte en ook heel veel zegen op alles wat je doet. Dank u wel. Trying to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling. Seems I hear your voice calling. All right. A rain. That it's raining all over the world. I feel that it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of the train seems to play a sad refrain. That it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. It's much harder to come by. I'm waiting in line. Bee Gees hier in de late avond. En Too Much Heaven, daar kun je eigenlijk niet te veel van krijgen, vind ik hoor persoonlijk. Maar ja, zij wel. Randy Crawford ervoor met Rainy Night in Georgia. In samenwerking met Vereniging voor Wandelaars Te Voet, Top Route Netwerken en Postduivenvereniging De Zwaluw en VVV Goeree over Flakkee organiseert Hans Hartman wandelingen op zondag 16 april. Dat is eerste paasdag. Wandelingen en een excursie vanuit de trein van de postduivenvereniging De Zwaluw nabij de kop van de haven van Oldgensplaat. En dat is weer voor de fijnproevers bij wandelknooppunt nummer 22. Deelnemers aan de wandelingen kunnen tussen 11:30 en 3:00 starten vanaf de postduivenvereniging De Zwaluw. Dat is aan de dorpsweg nummer 2 in Oldgensplaat. Daar ga je dan naartoe en dan ga je een mooie wandeling maken. En je krijgt alles uitgelegd hier in de late avond in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met de heer Hans Hartman. Hij spreekt hier namens Hans Hartman Wandelingen. En we gaan het hebben over een wandeling vanuit het centrum van Oldgensplaat. Meneer Hartman, Oldgensplaat, waar ligt dat? Niet iedereen weet dat misschien. Het ligt dus op het eiland Goeree Overflakkee. In het Overflakkee gedeelte. En als mensen nou door de Hoekse Waard rijden, dan pak je de N59 richting Zierikzee. Dan zie je misschien in je geheugen aan je linkerhand die koeien grazen in een soort wild. Ja, platen heet het ook, hè. Het is dus begroeiing en vlak gedeelte. En daar moet je het ongeveer zoeken. Maar het is een plek waar je niet zo makkelijk komt. Omdat als je doorrijdt naar Zierikzee, dan hoef je niet linksaf bij de eerste afslag richting Oldgensplaat. Dus dat is ook het leuke, denk ik, al zeg ik het zelf, zou ik bijna zeggen, van de wandelingen. Dat ik probeer mensen te brengen op plekken die ze niet bekend voorkomt. En dat is soms door een startpunt midden in de stad, maar 500 meter verderop is het heel erg mooi. En soms ook door een wandeling te kiezen op een plek die men nog niet kent. En zo zijn er dus hele mooie wandelingen te bakken. We gaan dit jaar ook nog weer naar Lexmond. Dat ligt dus net aan de oostkant van de Alblasserwaard. Het begint de Vijf Heerlanden. En zo zijn er heel veel plekken waar ik probeer om een soort verrassingseffect... U geeft net even dat zetje dat mensen daar toch gaan kijken. Want uit zichzelf komen ze niet zo snel op het idee om die gebieden misschien te bezoeken. Nou ja, ik hoop dat ik dat zetje geef om de belangstelling te wekken. Want ik heb dus een hele serie wandelingen door het hele jaar. Niet zoveel, een stuk of 12, 13. Maar die wel steeds op een andere plek zijn. En die ook altijd, als is het dezelfde plek ten opzichte van vorige jaren, dan is het toch een heel andere invulling aangegeven. Precies. In Otgensplaat heeft u drie wandelingen uitgezet. Kunt u daarover vertellen? Nou, het verschil zit er natuurlijk vooral ook in de lengtes van de wandelingen. In dit geval kon het niet korter dan 16, zoveel kilometer de lange. Maar ik heb een route van 5 en ik heb een route van 10. Die route van 5, met puzzel voor kinderen, die blijft een beetje in de omgeving van Otgensplaat. Maar die hebben ook een zogenaamde voorstraat met een kerk. Dus een heel karakteristiek dorp. En de omgeving daarvan, de haven van Otgensplaat, is ook heel erg leuk. En het leuke alleen al dat je er nog nooit geweest bent. Je zit natuurlijk vlakbij het krammer Volkerak. En de wandeling gaat dus ook langs, dat is dan de langere wandeling, de Galatese Kreek en de Hellegatsplaten, die ik net al zei van, jongens, als je nou uit de auto naar links kijkt, dat zijn de Hellegatsplaten. Dat zijn een plat gebied met veel vogels, open gebied, grasland. Ja, en van die speciaal gekweekte hekrunderen. Oh ja. Dat is een gebied van Staatsbosch. En daar mag je niet zo rondlopen, hoor. Die hekrunderen, die zijn niet zulke gezellige dieren. Het is eigenlijk een teruggekweekt ras van hoe het vroeger was. En ik ben niet godsdienstig of zo, maar als de mens ingrijpt in bepaalde dingen, dan moet je daarvoor uitkijken. Nou, voor die hekrunderen moet je dus echt uitkijken. Als mensen mee willen wandelen, waar is het startpunt? Het startpunt is in het centrum van Otgensplaat bij een top. Nou, verdient top enige toelichting. Wel eens een keer die groene halm ergens in een stad zien staan. Hè? Dus, ik ken hem, ja. Ja, en dat is dus toeristisch overstappunt. En nou wordt dezelfde week van deze wandeling, wordt de top officieel geopend. En we hebben daar een duivenvereniging gevonden die op zondag open wil zijn. Want in die omgeving is het niet zo vanzelfsprekend om op zondag iets geopend te krijgen. Daar is echt wel wat voor nodig. En we hebben dus een startpunt dat ligt vlak naast de top. En dan kun je dus over de hele dag verdeeld tussen 10:30 en 3 kan je starten. Wij zijn op het startpunt tot 5 uur aanwezig. Wat kost het als men mee wil wandelen? Schrik niet. €2 voor een volwassene en 50 cent, dus een halve euro voor kind. En daar krijg je van ons een route. En ja, dan is er gewoon heel veel te zien. En daar doen wij wat een beetje moeite voor om daar een leuke wandeling van te maken. Als mensen mee willen wandelen, er is een website waar alle informatie nog op terug te lezen is. Welke website is dat? Ja, dat is tevoetaanmekaar.nl, www ervoor. Heel hartelijk dank, Hans Hartman namens Hans Hartman Wandelingen. Slentert over het oude plein, de toren slaat het halve uur. En in de verte lokt de schijn van het rode licht van het avontuur. Een meisje wenkt hem, kom erin. En hij blijft staan, kijkt even op. Dan loopt hij door, hij heeft geen zin in haar berekende kop. Toch aarzelt hij bij elke ruit. Een vrouw kan mooi zijn in dit licht. Toch zoekt hij niet de mooiste uit. Maar eentje met een lief gezicht. Ze lijkt op haar. Hij loopt langs de grachten van donker Amsterdam. Geen mens om mee te praten. Hij heeft zoveel verlaten. En hij gaat nergens heen. Alleen is maar alleen. Hij krijgt geen liefde voor zijn geld. Maar wel de schijn van een moment van tederheid. dat dubbel telt wanneer je altijd eenzaam bent. En ze is echt en naakt en warm, ze fluistert, lieverd kom en blijf. Hij streelt de holte van haar arm en zoekt beschutting bij haar lijf. Heel even met zijn ogen dicht, denkt hij weer terug te zijn bij haar. Dan kijkt hij op, een vreemd gezicht, het is niet waar. De grachten van donker Amsterdam, geen mens om mee te praten. Hij heeft zoveel verlaten en hij gaat nergens heen. Alleen is maar alleen. De lucht wordt blauw als porselein. Het laatste rode licht gaat uit bij het fluiten van de eerste trein. Als zij de deur achter hem sluit, daar staat hij op de stille gracht. Verdwaasd en suf en dichtgeklapt. En zonder dekking van de nacht voelt hij zich weerloos en betrapt. Dan loopt hij verder en hij gaat een hoek om en weet niet waarheen. Door weer een andere stille straat en voelt zich meer dan ooit alleen. Zonder haar. Hij loopt langs de grachten van donker Amsterdam. Geen mens om mee te praten. Hij heeft zoveel verlaten en hij gaat nergens heen. Alleen is maar alleen. Hij loopt langs de grachten van donker Amsterdam. Geen mens om mee te praten. Hij heeft zoveel verlaten en hij gaat nergens heen, alleen is maar alleen. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Met dat televisiekanaal. Helemaal niks. Deze dames zingen al vele jaren prachtige nummers. Waaronder deze Waterfalls uit 1995. Verder Astrid Nijg. Alleen is maar alleen. Astrid is veel te vroeg overleden. En ze is natuurlijk wereldberoemd geworden in heel Nederland met Ik doe wat ik doe. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Goed, we gaan het over iets heel anders hebben. In een bijdrage van RTV Hoekse Waard. Het houdt de gemoederen in de Hoekse Waard al een lange tijd bezig samenwerken of één gemeente worden. Voor een aantal projecten gaan de 5 gemeenten op de Hoekse Waard of in de Hoekse Waard al gezamenlijk van start. Zo ook de pilot voor de aansluiting op eIDAS, het Europese identificatiesysteem. Is dit een voorloper van hoe de gemeente Hoekse Waard gaat worden en gaat functioneren? Je hoort meer in een gesprek dat René Tonen had met projectleidster Margriet de Zoete. We kregen een mooi persbericht. De 5 Hoeksewaardse gemeenten die gaan als een van de eerste gemeenten worden die aangesloten op het Europees identificatienetwerk. En dat is uniek, dat is nieuws. Inderdaad, als Hoeksewaardse gemeente vinden we het belangrijk om digitaal ons te ontwikkelen en het voor de mensen makkelijker te maken. En dat netwerk, het aansluiten op het netwerk, maakt dat mogelijk. Ja, en wat maar je gooit er in één keer uit. Aansluit op het netwerk. Toen ik het persbericht las, dacht ik van ja, dit is vooruitlopend op die ene Hoekse Waard straks. Misschien moeten we er wel naartoe om helemaal geen gemeentehuis meer te hebben. Want daar komt het eigenlijk op neer. Je kunt eigenlijk alles digitaal doen. Ja, dat klopt. En dit netwerk is vooral voor mensen die in Europa zaken willen doen. Maakt het mogelijk om met Europese overheden zaken te doen. En bijvoorbeeld voor Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen dan ook, zeg maar, net als wij ons DigiD gebruiken met de gemeente Binnenmaas, Kromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen, digitaal aanvragen doen. Je kunt van alles aanvragen, je actes opvragen, je geboorteakte opvragen als je hier geboren bent. En daar hoef je niet meer voor naar een balie toe. Dat kan gewoon allemaal zo. Vroeger moest dat aangetekend, schriftelijk, noem maar op. En dat omzeil je nu allemaal. Maar waarom zijn wij in de Hoekse Waard een van de eerste? Het is vanaf september 2018 verplicht. En men zocht pilotgemeentes om daar te kijken van of het te regelen is. En samen met Wassenaar en Voorschoten hebben wij ons aangemeld. En zodoende hebben wij dat nu geregeld. Ja. Dus het is inderdaad een pilot en straks zijn alle gemeentes aangesloten op dat netwerk. Maar dat duurt nog even. Ja. Is er kijken op hoe lang het gaat duren? Het is vanaf september 2018 verplicht in Europa. Ja. En dus het zal zeker voor die tijd ook voor veel meer gemeentes geregeld worden. Ja. Gaan wij daar naartoe, naar zo'n digitale tijdperk, dat we allemaal bij wijze van spreken de bode thuis krijgen, dat je alleen nog maar thuis hoeft te tekenen? Nou, ik denk dat de ontwikkelingen snel gaan op dat gebied. We houden er uiteraard ook wel rekening mee dat er altijd mensen zijn die daar minder handig in zijn en die het soms ingewikkeld vinden om digitaal zaken te doen. En daar blijven altijd ook mogelijkheden voor. Dus waar we eigenlijk naar zoeken is om de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de bewoners te krijgen. En ja, en digitaal is daar natuurlijk wel een van de mogelijkheden in. Ja, want je moet digitaal wel een beetje onderlegd zijn. Want je moet ook weten hoe Ideal werkt of een creditcard hebben om zo de betaling te kunnen regelen. Want ja, de lezers moeten natuurlijk gewoon betaald worden. Ja. Maar wat een leuk verhaal als eerste eigenlijk, of als eerste een van de eerste die daarin meegaat, het Europees netwerk. En het heet ELDAS, zeg ik het goed? Nou, het heet EIDAS. EIDAS, oh, dat is EIDAS, ja. Dat is het Europese identificatienetwerk, zeg maar. Ja, en zit jij nou de hele dag achter een pc om dit te controleren? Of? Nee hoor, ik mag zeg maar met een aantal mensen in de Hoekse Waard en ook onze ICT... club kijken van op welke manier we dat mogelijk maken. Maar daarnaast ben ik ook nog afdelingshoofd bedrijfsvoering en publiekzaken bij de gemeente uit Bijenland. Okay. Dus, ik zit echt niet de hele dag achter mijn pc. Nee. Nou ja, nou hebben we toch iemand van de gemeente aan de lijn. Hoe zie jij de toekomst? Hoe ik de toekomst vind? Ja, nou, we hadden net vanmorgen PvdA fractievoorzitter hier zitten. En ja, op een gegeven moment wordt het één grote Hoekse Waard. Ja, staat jouw job op de tocht? Of? Ja, ik denk dat we als één grote Hoekse Waard zo'n gemeente wordt, betekent dat natuurlijk ook voor mijn functie wat. Maar ik kijk er naar uit. Ik vind het ontzettend leuk om samen te werken met elkaar. Uiteindelijk wordt het daar voor de bewoners ook makkelijker van. En dus ik kijk er met plezier naar uit. En overigens ook de samenwerking zoals we die nu al hebben, hè, als dit als voorbeeld, dat loopt heel goed. En het is ontzettend leuk om ambtelijk samen te werken in de Hoekse Waard. Ja, ja. Ja, wat dat betreft heb je nu al een stap voorwaarts gemaakt, hè, naar die ene Hoekse Waard op deze manier. Ja, dit zijn zeg maar al zaken die we gezamenlijk oppakken gemeentes. En even los van of er een versterkte samenwerking of een herindeling komt. Dat proberen we natuurlijk uiteraard zoveel mogelijk al samen te doen. Want alles wat je samen ontwikkelt is natuurlijk makkelijker. Ja, nou, het is een heel duidelijk verhaal. Fijn dat je eventjes aan de telefoon wilde komen. En wij blijven dit ook weer volgen om te kijken of het echt allemaal zo goed werkt als het in het persbericht staat. Hartstikke goed. Hey, dankjewel. Tot ziens. En met deze bijdrage uit Hoekse Waard is er een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Wat is het weer snel gegaan. Morgenavond is er weer een late avond. Uiteraard op jouw lokale omroep. En wie zit er dan aan de knoppen? Juist mijn vriend en collega Frans van der Drift. Dus ik ga lekker alvast een weekend vieren. Maar De Late Avond gaat dus gewoon door. Ik wens je een mooie avond. Mooie dromen als je gaat slapen. En ga je werken. Blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Veel plezier morgen met Frans. Tot besluit van de show, Freddie Jackson en Rock Me Tonight. Fijne nacht. Mm-hmm.